धड़कन में तुम बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, मेरी धड़कन में तुम बसे रहो, मेरे तुम अरमान, तुम मेरी जान, मेरे तुम अरमान, तुम मेरी जान, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, मुझे बाहों में अपनी कसे रहो, हवा हवा नगीला नगीला, हवा हवा नगीला नगीला, बाहर आते जाते मैं दीदार करूंगा, खिड़की पे मैं तुमसे आंखें चार करूंगा, हवा हवा नगीला नगीला, हवा हवा नगीला नगीला, जब से तुझको देखा दिल में सोच लिया है, तेरी जैसी लड़की से ही प्यार करूंगा, जब से तुझको देखा मैंने सोच लिया है, तेरे जैसे लड़के से ही प्यार करूंगी, बसे रहो मेरी धड़कन में तुम बसे रहो, कसे रहो कसे रहो, मुझे बाहों में अपनी कसे रहो, हवा हवा नगीला नगीला, हवा हवा नगीला नगीला, तो दौलत का कोई अंबार जरूरी, ना तो हीरे मोती का कोई हार जरूरी, हवा हवा नगीला नगीला, हवा हवा नगीला नगीला, शादी को जो कामयाब करना हो तो हम दम कदम कदम पर समझौते और प्यार जरूरी, बसे रहो मेरी धड़कन में तुम बसे रहो, कसे रहो कसे रहो, मुझे बाहों में अपनी कसे रहो, तुम जो मेहरबान दुनिया मेहरबान, मेरे तुम अरमान, तुम बसे रहो बसे रहो बसे नगीला नगीला हवा हवा नगीला नगीला